8% taniej. Tylko do soboty. Biedronka. Po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 lutego, jest 19. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Nie ma obawy matactwa. Sąd nie zdecydował się ponownie aresztować byłego urzędnika Jacka W., zamieszanego w dziką reprywatyzację w Warszawie. Był twardy i cierpliwy, tak Jana Olszewskiego wspomina jego przyjaciel Antoni Macierewicz. Francja nie przyjmie migrantów ze statku Sea-Watch. Sąd apelacyjny we Wrocławiu nie zgodził się na ponowne tymczasowe aresztowanie Jacka W. Były urzędnik warszawskiego ratusza jest jedną z pięciu osób, które w związku z dziką reprywatyzacją stolicy zostały zatrzymane przedwczoraj przez CBA. Wrocławska prokuratura regionalna zarzuca podejrzanym popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym i urzędniczym, które naraziły Warszawę na straty w wysokości ponad 13,5 miliona złotych. Jak informuje rzecznik sądu apelacyjnego we Wrocławiu, sędzia Witold Franckiewicz, odrzucono wniosek prokuratury o areszt, bo w ocenie sądu nie zachodzi chodzi o obawa matactwa. Podejrzany, który przebywał na wolności przez okres kilku miesięcy po uchyleniu wcześniejszym tymczasowego aresztowania, nie podjął żadnych czynności, które miałyby utrudniać postępowanie. Nie ma obawy matactwa z jego strony. Prokuraturze przysługuje zażalenie na decyzję sądu. Także wrocławski sąd rejonowy nie uwzględnił wniosku prokuratury i nie zastosował tymczasowego aresztu dla dwóch podejrzanych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości, handlarza roszczeniami Mirosława B. oraz jego pełnomocnika Krzysztofa D. Wspominamy Jana Olszewskiego. Były premier zmarł w wieku 88 lat. Obecny szef rządu Mateusz Morawiecki mówi, że dla Jana Olszewskiego dwie rzeczy były najważniejsze. Polska i prawda. Starał się, żeby w tych trudnych też latach III Rzeczpospolitej prawda była zawsze ujawniana. Stąd też zapłacił taką wysoką cenę i został jego rząd obalony. Też 4 czerwca, to taki inny 4 czerwiec, o którym też warto pamiętać, bo zbliża się piękna rocznica 4 czerwca 1989 roku, 30. rocznica częściowo wolnych wyborów. Ważna bardzo data na drodze do niepodległości Polski, ale 3 lata później rząd Jana Olszewskiego został odwołany, został obalony. Wcześniej nastąpiło słynne liczenie szabel w gabinecie prezydenta Lecha Wałęsy. Przyjaciel Jana Olszewskiego, Antoni Macierewicz, dodaje, że nie był on człowiekiem naiwnym, bezradnym, ani nie był też pięknoduchem, ale takim, który wiedział, że polityka wymaga twardości i cierpliwości. Doprowadził do tego, że w Polsce nie powstały bazy rosyjskie gospodarcze, które miały zastąpić według myśli rosyjskiej bazy militarne. Ten rząd także rozpoczął dekomunizację i zrealizował uchwałę lustracyjną Sejmu Rzeczpospolitej, ale najważniejszym jego dorobkiem niewątpliwie było wydobycie Polski z zapaści gospodarczej po rządach liberałów okrągłostołowych i działanie na rzecz budowy silnej, niepodległej państwowości pozbawionej sowieckiej agentury. Jan Olszewski podczas II wojny światowej służył w szarych szeregach i brał udział w Powstaniu Warszawskim. W czasach PRL był działaczem antykomunistycznej opozycji, obrońcą w procesach politycznych. Doradzał prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, był kawalerem Orderu Orła Białego. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony zmarłemu pod adresem Jan Olszewski, polskieradio.pl. Rozpoczął się proces 6 mężczyzn oskarżonych o udział w bójce, do której doszło w czasie obchodów w rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Przed sądem stanęło 5 członków Młodzieży Wszechpolskiej i 1 przedstawiciel Komitetu Obrony Demokracji. Prokurator Justyna Domagała-Szlaga odczytała akt oskarżenia. Brali udział w bójce, w czasie której zadawali ciosy nogami oraz przewracali na ziemię, czym narażali uczestników tej bójki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Jak widać na całym materiale filmowym, od początku do końca moim zamierzeniem nie był udział w żadnej bójce. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Włochy oskarżają Francję o dalszą eskalację włosko-francuskiego konfliktu dyplomatycznego. Kraj Emmanuela Macrona, łamiąc podjęte zobowiązania, odmówił przyjęcia migrantów, którzy przybyli do Katanii na statku Sea-Watch, niemieckiej organizacji pozarządowej. Francja poinformowała włoskie MSW, że od dziś przyjmować będzie wyłącznie tych migrantów, którym przyznano międzynarodową ochronę. Oznacza to, że Francja wycofała się z umowy między 7 krajami Unii, które zgodziły się przyjąć 47 migrantów ze statku Sea-Watch. Wczoraj Francja wezwała na konsultację swego ambasadora w Rzymie, protestując przeciw spotkaniu włoskiego wicepremiera Luigi Di Maio z przedstawicielami ruchu żółtych kamizelek, do którego doszło w Paryżu. Była to też reakcja na słowa Di Maio, który oskarżył Francję o prowadzenie polityki neokolonialnej w Afryce. Drugi włoski wicepremier, Matteo Salvini, krytykował Francję za udzielanie schronienia włoskim lewackim terrorystom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. A teraz już wiadomości sportowe i Krzysztof Łoniewski. I znów kopią po umownej zimowej przerwie, bo zima przecież jeszcze miewa się nieźle, wystartowała Lotto Ekstraklasa. Na pierwszy ogień Legnica i mecz Miedzi z Jagiellonią, z której w trakcie przerwy piłkarze odchodzili i do której przychodzili. I na razie roszady na plus, bo Jaga do przerwy prowadzi 2-0. Dziś jeszcze jedno spotkanie. Lech Przybułgarski w Poznaniu zagra z Zagłębiem Lubin. Trener gospodarzy Adam Nawałka podpowiada nieco naokoło zaniepokojonym kibicom kolejorza, żeby nie przejmowali się porażkami pupili w meczach sparingowych. Wszyscy tutaj widzę wpatrzeni są, a co z tymi grami kontrolnymi, co z tymi wynikami? No tak, oczywiście zawsze gra się o zwycięstwo, ale wcześniej już powiedziałem, że wynik gry kontrolnej nie jest celem samym sobie. To my mamy bardzo dużo materiału szkoleniowego właśnie po takich meczach, nawet meczach, które nie kończą się zwycięstwami, ale bardzo wartościowe pod względem szkoleniowym. Mecz w Poznaniu od 20:30. Wisła ta z Krakowa gra dopiero w poniedziałek w Zabrzu z Górnikiem. Nawet mniej zorientowani w sprawach piłkarskich wiedzą, że biała gwiazda w ostatnim czasie nie zsiadała z rollercoastera. Na tę chwilę sytuacja wydaje się względnie opanowana. Do drużyny dołączył wracający z zagranicznych wojaży Jakub Błaszczykowski. Jak pamiętamy, pożyczył klubowi wcale niemałe pieniądze, by ratować go przed upadkiem, ale ani myśli się tym chełpić. Przede wszystkim Wisła to był klub, który dał mi szansę zaistnieć. Rodzice i później babcia wpajali mi, żeby nie zapominać to, skąd pochodzisz. To jest raz, dwa, żeby doceniać to, co w życiu otrzymałeś i żeby potrafić, jeżeli będzie taka możliwość, się odwdzięczyć. Mój pierwszy trening w Wiśle był dokładnie 8 lutego 2005 roku. Los tak wszystko poprowadził, że mogę tutaj dzisiaj być i cieszę się bardzo, że mogę tutaj wrócić, że będę miał tą przyjemność i zaszczyt po raz kolejny założyć koszulkę Wisły Kraków. Mówił Kuba Błaszczykowski. Piłkę zamieniamy na tenis. Polki grają właśnie teraz z Dunkami w Pucharze Federacji w Zielonej Górze. Po pierwszym pojedynku singlowym prowadzimy 1-0, bo Iga Świątek 6-3 i 7-6 pokonała Klarę Tauson. Dziwnie jest się obudzić, wiedząc, że nie musisz iść na trening ani mecz, a mówiłem i ostrzegałem, że ten czas nadejdzie, napisał Marcin Gortat na Twitterze, komentując rozwiązanie z woli klubu kontraktu z Los Angeles Clippers. Czy to oznacza, że nie będziemy już mieć naszego człowieka w NBA? Temat mojej gry nie jest jeszcze zamknięty, dlatego bądźcie cierpliwi. To kolejny cytat z Gortata. Przebąkuje się, że jest szansa na angaż Polaka w Golden State Warriors, ale to byłby sensacyjny obrót spraw. Przypominam, że Warriors to aktualni mistrzowie ligi. Kończymy na narciarstwem alpejskim. Szwajcarka Wendy Holdener obroniła tytuł mistrzyni świata w kombinacji. Srebrny medal wywalczyła Słowaczka Petra Wlchowa, brązowy Norweszka Ranhild Mowinkel. Maryna Gąsienica Daniel zajęła 21. lokatę. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. opowie Jan Kałucki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. W nocy na termometrach od minus 8 stopni w Zakopanem do plus 4 w Szczecinie. Na zachodnim Pomorzu, Pomorzu i Suwalszczyźnie popada. Jutro maksymalnie 8 stopni, tyle będzie w Szczecinie, w Gorzowie, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Sobota deszczowa z wyjątkiem południowego wschodu. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hey, it's Ellen Page here and I'm so fortunate to be on Pop Culture ABC having a wonderful conversation. Za główną rolę w filmie Juno była nominowana do Oscara. Zagrała też między innymi w Incepcji, ale także w grze Beyond Dwie Dusze. Wkrótce zobaczymy ją w serialu The Umbrella Academy. Please, please check out The Umbrella Academy on Netflix. It comes out February 15th. Ellen Page będzie gościem ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W niedzielę, tuż po 12:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność Gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C.

Od 8 grudnia roku 2017 przez 6 tygodni listy przybyły programu trzeciego. To właśnie jakże pasujące do dzisiejszego wieczoru tu w Szczyrku nagranie Magdy Umer. A teraz rozpoczynamy notowanie 1932. Listy przebojów programu trzeciego. 50 zamyka Bryan Adams. Shine Light. Wydaje się, że Bryan Adams przypomniał sobie czasy Summer of 69, mimo że upłynęło kilkadziesiąt lat. Na 50. Właśnie on. Na 49. jedna z czterech nowości w poczekalni. Lebowski i Midnight Syndrome. Lebowski Midnight Syndrome na 49. Nasz sponsor, sponsor listy przebojów programu trzeciego przez cały rok 2019, nie tylko zaopatrzył nas w prąd, ale także w specjalne gadżety. Stary Młyn to adres dla Państwa, jeżeli jesteście niedaleko. Zapraszamy. Hasło to 1932, czyli numer notowania listy przebojów. Mamy miejsce 48. Eva Cassidy, London Symphony Orchestra, Autumn Leaves. the falling leaves drift by my window, the falling leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling. 1932 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Nie wiem, czy to wpływ Halnego, który podobno gdzieś tu krąży, ale dzisiejsze notowanie, powiem tak, jest mocno przewietrzone. Za chwilę kolejna nowość. Na 47. Stanisław Sojka ze swojej nowej, autorskiej, całkowicie płyty. Utwór nazywa się Zależy Mi. Czekać wiosny, cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy mi. Zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze, i mi, którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz zależy. Stanisław Sojka, nowość na 47. w poczekalni. Stanisław Sojka obiecał nam spotkanie w Osieckiej z nową płytą już niedługo, ale o innym koncercie w Osieckiej przy pozycji 34. To będzie już w poniedziałek i to będzie rewelacja. 46. Anna Maria i Branford. Wyszła na pole, stanęła sobie pod jaworem w chłodzie i wyglądała swego jasienka, z której strony pojedzie. Czy jego krew? Grand Thomas Alice na 46. Miejsce 45 jest to awans o jedną pozycję. Dwójka, Szkot i Polak, Smolik i Kev Fox, On the Quiet. Ukrywał, że tak zwane tło jest rażąco inne tu w Starym Młynie w Szczyrku niż to, do czego przyzwyczajeni jesteśmy na Myśliwieckiej. Jeżeli Państwo usłyszycie w którymś momencie głośne śmiechy, to znaczy, że Kuba Szczyczkowski opowiedział kolejną radiową anegdotkę, a my jesteśmy na 44, a tam jest Toto, ani drgną. Mogłeś poprosić Balonika, żeby nagrał zapowiedź Toto przed wyjazdem. Na 43. Tytuł utworu, który świetnie opisuje to, co ja i kilku moich przyjaciół robimy w wolnych chwilach. Młynarski, Masecki, Jazz Camerata Varsoviensis i Szymon Komasa. Żoszywi i piranki, jak wcale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra.

A teraz przed nami miejsce 32. Znów awans o dwie pozycje. Lady Gaga, Look What I Found. W 1932 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I'm alone in my house. I'm out on the town. I'm at the bottom of the bottle. I've been knocking them down. I can't get back up on my feet. See the lights on the street like stars. But look what I found. Look what I found. Another piece of my heart just laying on the ground. Another foggy day. I'm looking for a light. And my only prayer is working tonight. I can't get myself out of bed. Hear these voices in my head like a song. But look what Lady Gaga, dwa oczka w górę. My mamy od naszego partnera listy przebojów programu trzeciego firmy Tauron coś bardzo dużego i bardzo miękkiego dla pierwszej osoby poniżej 12 roku życia, która odwiedzi nas tutaj w Starym Młynie i poda hasło 1932, czyli numer notowania listy przebojów programu trzeciego, a jesteśmy na miejscu 31.